podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Watykan ujawnia przyczynę śmierci papieża. Zmarł z powodu udaru. Pogrzeb Franciszka najprawdopodobniej w najbliższą sobotę. Ponad 500 hektarów zniszczył pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przyczyną śmierci papieża Franciszka był udar mózgu i następująca po nim niewydolność serca, ogłosił Watykan. Stolica Apostolska podała to w oficjalnym komunikacie. Franciszek zmarł rano w wieku 88 lat. W ogłoszonym wieczorem testamencie napisał, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Papież poprosił o skromny grób w ziemi i jedyny napis – Franciscus. Ta bazylika była ulubioną przez papieża, opowiadała w Trójce w specjalnej audycji poświęconej Franciszkowi korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie, Sylwia Wysocka. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie tego pontyfikatu trwającego 12 lat papież 126 razy był w tej bazylice. W każdym ważnym momencie swojego pontyfikatu, przed każdą podróżą zagraniczną, po każdej podróży, po każdym wyjściu ze szpitala, w każdym momencie on tam był. To była dla niego szczególnie bliska bazylika. Pojechał do niej również dzień po wyborze w marcu 2013 roku. I właśnie w tym miejscu chce być pochowany, takie zostawił życzenie. Mało tego, ujawnił w jednym z wywiadów, że już dokładnie ustalił miejsce tego pochówku, miejsce, w którym chce być złożony. Testament ogłoszony przez Watykan w dniu śmierci papieża nosi datę 29 czerwca 2022 roku. A sobota 26 kwietnia to najbardziej prawdopodobna data pogrzebu, podają włoskie media. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu zakończyła się msza odprawiona w intencji Franciszka. Przewodniczył jej arcybiskup Adam Szal, który dziękował Bogu za dar życia papieża, jego encykliki, dokumenty oraz za nauczania. W sposób szczególny dziękujemy jako archidiecezja za nie tylko nominacje, które podpisał papież Franciszek, ale także i za wsparcie tej naszej tęsknoty za beatyfikacją rodziny Ulmów. W homilii ksiądz prałat Piotr Baraniewicz powiedział, że kluczem pontyfikatu Franciszka była prostota. Amerykańskie media wspominają zmarłego Ojca Świętego, podkreślając jego trudne ostatnio relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Przyczyną napięć było przede wszystkim podejście amerykańskiej administracji do migrantów. Franciszek był ostatnio krytykowany zarówno przez duchownych, jak i katolickich polityków Partii Republikańskiej. Dziennik New York Times przypomina list, który w lutym papież skierował do amerykańskich biskupów. Skrytykował w nim sposób, w jaki prezydent Trump traktuje migrantów, podkreślając, że deportacje naruszają godność wielu mężczyzn i kobiet, a także całych rodzin. Washington Post czytamy, że Franciszek wprowadził niewiele zmian do doktryny katolickiej, ale jego inkluzywny styl budził podziw i prowokował krytykę. Podobnie jak Jan Paweł II, charyzmatyczny papież Franciszek wykorzystywał swoją popularność wśród społeczeństwa i popularność mediów, aby skupić uwagę na biednych i zepchniętych na margines, starając się w ten sposób wzbudzić współczucie, napisano w waszyngtońskim dzienniku. Z kolei stacja CNN przypomina, jak nowo wybrany papież wrócił do recepcji hotelu w Rzymie, aby osobiście uregulować rachunek za pobyt. Zrobił to dzień po tym, jak został przedstawiony wiwatującym tłumom na placu Świętego Piotra jako nowa głowa Kościoła katolickiego. Była to pierwsza oznaka skromności, która zdefiniowała jego papiestwo, komentuje CNN i przypomina opublikowany wtedy wpis Donalda Trumpa, który brzmiał: nie lubię widoku papieża stojącego przy recepcji hotelu, aby zapłacić rachunek. To nie jest stylu papieża. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zmieniamy temat. To był bardzo trudny dzień. Tak kolejne godziny walki z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym podsumowuje jego dyrektor Artur Wiatr. Jak mówi, sytuacja w ciągu dnia była bardzo dynamiczna i wiele razy, głównie przez wiatr, ogień ponownie pojawił się w wielu miejscach. Trudny, ale bardzo owocny dzień dzięki współpracy służb, zaangażowaniu wielkiej ilości środków, no, przede wszystkim statków powietrznych. Na pewno skutki tego pożaru udaje się łagodzić. Służbom udało się jednak powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy walczą z pożarem od wczoraj. Według wstępnych informacji ogień zniszczył ponad 500 hektarów powierzchni parku. Klimat. W całej Polsce powietrze jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. Obecnie 11% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Utrzymuje się susza hydrologiczna nad Notecią, na Kujawach, w zlewni Pisy wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz nad Przemszą na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski. Susza utrudnia dogaszanie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na terenie prawie całej Polski obowiązuje zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.

fire. I feel fantastic. You make me feel majestic. You're sweet, fantastic. Your love is hypnotizing. Your love is mesmerizing. Feel fantastic. You make me feel majestic. You're sweet, fantastic. Your love is hypnotizing. Your love is mesmerizing me. Jak tylko w drugiej godzinie przedstawiłem hasło na antenie, no ciekawe, kto rozpocznie ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania, otrzymałem odpowiedź Nubaya Garcia, Alpha Mist, a może Tess Hurst. Otóż nie, artyści, którzy na co dzień są z nami w Jazz and Bass, niech w Jazz and Bass w sobotnie wieczory pozostaną, ale dziękuję za te typy, jakże kojarzące się. Może z Radiem Grabek. Ian Brown, drodzy Państwo, też wielki artysta, jakby nie było, człowiek, który współtworzył fenomenalny skład The Stone Roses, a po jego zakończeniu, po historii The Stone Roses, poszedł ścieżką solową, która absolutnie różni się od tej, jaką prezentował ze swoją macierzystą formacją. I tu znowu wracam do nazwiska Paweł Kostrzewa, który prowadził Trójkowy Ekspres swego czasu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to on pierwszy powiedział do tego mikrofonu, kiedy słuchałem tych audycji, o artyście. No i od tego czasu jakoś zacząłem zbierać, kupować, komponować, kupować, kolekcjonować jego płyty, jeździć za nim po Europie. Na tej cena 5,99, mowa o funtach brytyjskich, bo kupiona w miejscu, z którego Ian Brown pochodzi. Eternity, you're up. Wybierając muzykę do naszego dzisiejszego spotkania, bardzo lubię to robić. Pomyślałem sobie, że jeżeli pojawia się wątek największych moich muzycznych miłości, no to Ian Brown musi dziś zaistnieć w scenariuszu tego spotkania. No i stojąc przed półką z płytami, postawiłem na trzeci i na czwarty solowy album artysty. Ten trzeci zatytułowany jest Music of the Spheres i z niego przed chwilą Fear, chyba utwór, który najczęściej pojawia się na koncertach mistrza, a wcześniej z czwartej płyty zatytułowanej Solarize the Sweet Fantastic. Ian Brown, The Stone Roses. Artysta, myślę, że mogę powiedzieć, że ma się świetnie. 2-3 lata temu widziałem go na trasie w Wielkiej Brytanii. No, bez zespołu, ale cały czas z tą charyzmą, cały czas z pięknymi kompozycjami i cały czas mającego to coś. Jeżeli ktoś śledzi i słucha Iana Browna, to doskonale rozumie, co miałem na myśli, mówiąc to coś. 18 minut po 21:00, patrzę kątem oka na uciekający nam podczas tego wieczoru czas. Patrzę kątem oka do skrzynki mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl. Patrzę kątem oka w media społecznościowe, Facebook Trójki, Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Patrzę kątem oka na czaty różne, które... na których słowo pisane dochodzi do audycji. No dzisiaj szeroka i duża gromadka jest nas wszystkich przy programie trzecim Polskiego Radia. Jest zagranica, jest między innymi Hiszpania. No taka gorączka się zrobiła podczas tej audycji. In the morning, and the love. Przeglądam oczywiście okładki podczas tych chwil, kiedy muzyka gości na antenie Trójki. Rok 2001 i dalej nie mogę uwierzyć, że to prawie ćwierć wieku temu formacja Star Sailor powiedziała światu: cześć, to my i mamy wspaniały album. On zatytułowany jest Love is Here. No i rzeczywiście po prawie ćwierć wieku on tak samo brzmi jak wtedy. Szkoda, że z kolejnymi płytami formacji Star Sailor no nie do końca tak udawało się jak z tym oto krążkiem, który zatytułowany jest Love is Here. No ale od czego mamy takie szczególne spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 po 21, no to skoro w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego meetingu radiowego uskuteczniłem proces chwalipięctwa, no to chciałbym go jeszcze w tym momencie kontynuować, bo muszę pochwalić się wam, moi mili, zdobytym biletem na tegoroczne wakacje. O tym, jak wielkie nadchodzi wydarzenie w tym roku, wszyscy wiemy od kilku miesięcy, no bo kiedy ta wiadomość obiegła świat, mało kto uwierzył, ale to jednak jest fakt. Formacja Oasis się reaktywuje, bracia wracają na scenę. Zapowiedziana wielka trasa, no i okazuje się, że jak jeszcze się sprawdzi odpowiednie miejsca w internetowej przestrzeni i troszeczkę więcej oszczędności ze skarpetki się wydłubie, no to można dostać jeszcze bilet i mnie się udało 4 lipca na ten inaugurujący koncert w Cardiff. Okazuje się, że pojadę, chociaż wszystko na to wskazuje. Nie wiadomo jak będzie, to będzie na pewno jeden wielki znak zapytania, ale jakby nie było, zobaczyć Oasis w 2025 roku, musiałem się, drodzy słuchacze, pochwalić. Standing on the Shoulder of Giants, bardzo mocny punkt w dyskografii tej grupy. Little James, bardzo uważam mocny punkt, jeżeli chodzi o te wydawnictwo. Mam nadzieję, że na antenie Trójki będzie okazja, aby o tym koncercie opowiedzieć. No, trzymamy kciuki, żeby trasa doszła do skutku. Chwalipieństwo ciąg dalszy, teraz chwalipieństwo płytowe, bo z tymi płytami w tych czasach już jest różnie. Co zrobił streaming? Nawet z zażyłymi kolekcjonerami albumów wszyscy wiemy. No i nie będę ukrywał, że przez ten cały streaming mniej płyt od jakiegoś czasu kupuję, ale będąc ostatnimi czasy w Londynie w sieci, którą bardzo szanuję i cenię, mowa o niezależnych sklepach muzycznych, moją uwagę przykuła wielka książka, chyba tak to muszę nazwać, i wielka cena, bo to pozycja była wielce obniżona. W związku z tym, że to jest jedna, myślę, że chyba z najważniejszych płyt, jeżeli chodzi o amerykańską alternatywną muzykę rockową, postanowiłem, że dotknę, zobaczę, co się na niej znajduje. No i 14,99 wydam, bo ten album na takie pieniądze na pewno zasługuje. Nothing could bring me closer. Nothing could bring me near. Where is the road I follow to lead? It's under my feet. The sea spread out there before me. Where do I go when the land touches sea? There is my trust in what I believe. That's what keeps me. That's what keeps me. That's what keeps me down. So leave it all behind. Shift in the dream. Nothing could bring me further from my old friend time. The shift in the dream, it's charging the scene. I know where I mark the signs. I suffer dreams of a world. To take me, I've longed for my release. absolutnie nie śmiałbym porównywać wersji oryginalnej z tą wersją, którą znaleźć można na płycie numer 2, bo to nie o to chodzi. New Adventures in Hi-Fi, album z 1996 roku, nagrany przez nieistniejącą, powtarzam, nieistniejącą i zawsze powtarzam, kiedy mówię o formacji R.E.M., właśnie to. Po 25 latach wspaniałe wznowienie, reedycja, która no do walizeczki, z którą dzisiaj jestem przy Myśliwieckiej, nie zmieściła mi się, ale z radością na twarzy z Londynu przywiozłem to ekskluzywne wydanie, cudowna książka, wspaniałe informacje, jak to w przypadku takich rocznicowych wydań, cudowny rarytas dla fanów formacji. Płyty 3 na pierwszej, zasadnicza część New Adventures in Hi-Fi, płyta druga, która właśnie jest w odtwarzaczu, na niej znajdujemy te dodatki ze stron B, singli i najnormalniej w świecie mówiąc rarytasy. Trzecia wersja, trzecia płyta to płyta Blu-ray, na której 9 tracków wspaniałych do oglądania. Myślę, że każdy fan R.E.M., który teraz słucha radia, no powie nieskromnie, powinien zazdrościć tego wydania. Płyta numer 2 cały czas w odtwarzaczu, tak jak powiedziałem, bo na niej na przykład... I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, that's everywhere I go. So if you really love me, come on. Muszę Piotra Meca spytać, jak spotkam go dzisiaj na korytarzu, czy ma to wydanie. No ale pewnie ma. Rok 2021. 25-lecie New Adventures in Hi-Fi. Love is all around. Pod numerem 11 na płycie numer 2. Ciężkie to wydanie, tak jak powiedziałem. Grube te strony. No ale cieszę się, że je mam i że dzisiaj mamy radio. I Państwo też się cieszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo właśnie tam czytam o tym wszystkim. 21 minut do godziny 22 to wersja koncertowa, więc na koncercie jeszcze zostaniemy.

zespoły ze szczególną mocą rażenia. Bo tak jest, to co formacja The National z Mattem Beringerem na czele potrafi zrobić podczas koncertu na żywo ze swoimi kompozycjami, przychodzi ludzkie pojęcie i w tym momencie chciałbym polecić wszystkim występ The National, jeżeli będą gdzieś blisko, a myślę, że lada chwila wrócą blisko nas. 10 minut do 22, wieczorne Radio Grabek, a w nim dwa polskie nagrania. Oto pierwszy z nich. She was lost in her eye, and the pupil she falls to a tunnel deep into her wounds, secret and super. Nie wiem, czy powinienem to powiedzieć znowu, ale tutaj znowu Paweł Kostrzewa, znowu trójkowe ekspresji czasy, kiedy formacja Ścianka zaprezentowała trzy wersje utworu The Iris Sleeps Under the Snow. Ta w wykonaniu Ścianki właśnie, w wykonaniu Nosowskiej i Smolika i w wykonaniu zespołu Myslowic. No ale tak to jest, kiedy słucha się trójki. Przecież od zawsze kształtowała nasze gusta muzyczne. 5,5 minuty do 22. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za realizację programu. A wam, drodzy słuchacze, za to, że podczas tego szczególnego dnia byliście przy radiu. O 22 kolejny serwis i kolejne doniesienia z Watykanu, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i kończę dzisiejsze spotkanie. No właśnie, wszyscy słyszymy jak. My first name,